بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. اس وڑی آیات کریمہ کی اللہ ترغیب ورکی ہجرت تا زکا اللہ بیان اکڑو دا جہاد او دویم دا چی بڑی صورت کی اللہ بیان کئی دا شرک فعلی یا ساتا کل چی تا ولی لیٹ رہا اختیرا زکانا کیا نا یو دے شرک اعتقادی او دویم دے شرک فعلی. شرک اعتقادی داغی تعلق دا عقیدی سروی. دویم شرک فعلی داغی تعلق دا عمل سروی. کلچ تو رد دا شرک اعتقادی کے نو خلق بدوم رستا مخالفت نکی وچه کلت رد شرک فعلی شورو کی نو یا ساتا پیران او مولیان دا ستا با مخالف شی ستا دا قتل فتوی باور کی او خلق بتیاری کدے چا مڑکو نو دا سی اجر و بدل بیوی لکد بدری صحابی نو بدی که اللہ بیان دا حجرت روڑو چ وری کے وری خلق د کلی نہ مباسی کل ج ترت د شرک فعلی کے وجنی بدم نہ اللہ ترغیب ہجرت تور کئی اللہ وی کہ ہجرت بان چا مجبور کی یا او وجلی او یا پخپل مرگ باند مڑ شوے پدی دوران ہجرت کے نہ اللہ وی استا منزل اغب بہتری زبست تعالی اجر و بندستا درکم او بہترین رزق بدرکم ترغیب ورکی ہجرت تو بشارت تو. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ او حق کسان چی ہجرت اکڑو پلار دا اللہ کی مال بسنا عہدے بسنا نوکرے بسنا بلکہ دا اللہ دا رضا دا پارے ہجرت اکڑو یا اسے کچا بیان تا نپری غستے او تا تے ویل کدا بیان کے نو دی کلی نوزا نو دی تے ویلی کی گی دا اللہ دا رضا دا پار ہجرت دارا چی او تن امریکی تا لاد چی دا تعلیم دا پار او دے وی زم مام ہجرت کڑے رے زم مہاجرم نا سڑیا. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ او اگسان چی ہجرت اکڑو پلار دا اللہ کی ثم قتلوا بیا وجلشو او ماتو یا مرشو بخپل مرگ باندی قتلوا دبل دلاس وجلشو بدنم زخمی زخمی و سام تین لاڑا قتلوا او دویم ماتو بخپل مرگ باندی مرشو بدن روخ سلامت غصات لاڑا لیرزقنهم الله رزقا حسنا خام خا رزق بور کی دویتا اللہ رزق خیستا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ او یقیناً اللہ خام خا قدق غورا دا رزق ورکا ان کو نا اللہ وی زبول غورا رزق ورکا او شا اللہ یو رزق تخکل رزق ہوئی یو غورا رزق ہوئی اب سنگ رزق بہترین رزق دا عزت روٹے با اللہ وی درکم. لَيُدْخِلَنَّهُمْ لَيُدْخِلَنَّهُمْ خَامَخَادًا نَبَكِ دُوِي لَرَا اللَّهُ مُدْخَلًا زِرْدًا نَكِ دُوْتَا يَرْزَوْنَهُ جِ پَسَنْبَكِ دُوِي أَغِي لَرَا یعنی جنت اللہ وی جنت تبری دنکم دا سی مقام و منزل بی جتب پسند کی وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ او یقیناً اللہ خامخا پوها حلیم بردبار ذاتے برداش وال ذاتے ذالک البیان دا بیان اکڑو اللہ ومن عاقبا اغچا چی سزا ورکڑ مخالفینو تا بمثل ما عوقب بی پشان داغی چی سزا ورکڑ شیو ودویتا ثم بغی علیہ بیا زیاتے اکڑے شبد باندے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ خَامَخَا امداد بوکر دد اللہ اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ یقیناً اللہ خامخا فکون کے غفور بخون کے ساتھ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ذالک دا بیان اکڑو اللہ کہ چام زما درزا د پارا زما د دین د سر بلندے د پارا ہجرت اکڑو نو اللہ وی زبول خکل زی ورکم و خکل رزق بورکم ذالک دا بیان اکڑو اللہ ومن عاقب بمثل ما عوقب به اغچان چی سزا ورکڑ مخالفینو تا پشان داغی چی سزا ورکڑی شو وا دوی تا سم بغی علیه بیا زیاتے اوش بدوی باندے اللہ وی تا تا مخالفینو سزا درکڑی وا تکلیفی رترا رسولو تی نپری غستی تی پا حجرت باندے مجبورا کی راغی اللہ وی حجرت تی اکڑو خودل تا تیارے اکڑو واپس لاری حملہ دی پی اکڑا سیوسلی پی اکڑا حملہ دی پی اکڑا نو اللہ وی چونکی پتا زیادیں شوی دے نو کتو ورزی او بدلتی اخلی و سزا ورکے نو لینصرنہ اللہ خامخ امداد بوکی ردوی اللہ اللہ وی زبد امداد کوما زبستا مرست و امداد کوم غلبہ و فتح بستاوی او دشمن بڑی تباشی اند اللہ لعفون غفون یقیناً اللہ خامخا افکون کے بخون کے ذاتے ذالک بی ان اللہ دا بیان اکڑو ذالک بی ان اللہ دا امداد بدی اللہ ولی کئی زکا ذالک بی ان اللہ دا پدی وجبان دی چی یقیناً اللہ یولج اللیل فی النہار دنک اشپیل رپ ورس کے وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ او دَنَّكَ يُرَدْ لَرَ پَشْبَكِ اللہوی زما اختیار شتا زما طاقت و قوت شتا زبا اللہوی ستا امداد کو ما او طاقت و قوت دا اللہ تا اشارہ کئی بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ چیخیرن اللہ دَنَّكَ شپے لَرَ پَوْرَسْكِ شپا پَوْرَسْكِ دَنَّكِ نو رز اگدشی و شپا لندشی رز سشی؟ اغا اگدشی و شپا لندشی لکوس پوڑی که ویولی جو نهار فی اللیلی او دنک شپی لراب دنک رز لرا پشپکی رز اللہ پشپکی دنکی نو رز وڑشی او شپا سشی اغا اگدشی شپا چی دا اغا اگدشی اورز اغا لندشی لگا پسکی پجمی کے وان اللہ سمیع بصیر او یقیناً اللہ اوری دن کے اولی دن کے ذاتے ذالک بی ان اللہ دا ٹول اللہ تو نے ذکر کئی ذالک بی ان اللہ دا پا دی وجبان دی چی یقیناً اللہ والحق اغا دے لائق دبلنی پر اختیار اغا سدے لائق دا بلنی پر اختیار ہے ہر کلا چی اختیار اشتا شپا پا ورس کے دن نکی ورس پا شپا کے دن نکی نو اغزاد تا آوازو کا کر اغزاد ترا مدد چیو آیا ذالک بی ان اللہ دا بدی وجه باندې چې یقینا الله هو الحق هغه دې لایق د بلنې پر اختیا وانما يدعون من دونه او یقینا هغه څوک او یقینا هغه څوک چې را مدد کوي دوی به د الله نه هو الباطل هغه دې باطل وان اکم چې د الله نه سیوارا مدد کوي الله لایق د بلنې پر اختیا دی دا الله پر بلنو پر مدد کولو کې اړو څه شک نه دی پکا او دا حق ته او بل غانه ته دا الله نه سیوا غ کم چې دوی را مدد کوي نو الله وی دا غي غ بلنه صدا غ باطل ده وان ما يدعون من دوني او یقینا هغه څه چې دوی را مدد کوي به دا الله نه هو الباطل بلنه دا غي د باطل وان الله هو العلي الكبير او یقینا الله هو العلی هغه د اوچت مرتبه والا الکبیر لوی شان والا مرتبه درجم د الله اوچت ده او شان هم د الله اوچت ته نیسوک مرتبه ته رسیدی شي او نیسوک شان او درجه ته رسیدی شي موږ کې موایو اذان کې موایو الله اکبر الله ډیر لوی ده سده الله ډیر لوی ده دلتا موی و ان اللہ هو العلی الكبیر بیا دلیل اقلی الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء الم تر آیت نگوری ان اللہ چیقین سب کسان دے خوایو الم تر ان اللہ آیت نگوری چیقین اللہ انزل من السماء ماء را ورید برنا ماء باران باران سوک را ورید باران الله را ورئی فتصبح الارض مغزرة نو گرد زمکا تکشنا اول زمکا سوی اغا مڑوی اڑشن کی پیخکاری نا وچی کل اللہ وی زد برن باران رو ورو ما نو د باران پا ورول سران د زمکی نا شن کی را بہر شی نو د زمکی تا پام اوکا بلکل تکشن شی سشی؟ بالکل تکش نشی فتصبح الارض مخزرتن ان اللہ لطیف خبیر ان اللہ سم ٹنگ غور کا گنا ان اللہ لاز کے ستام زور نشتا بچیا ان اللہ لطیف ماں سر اندین آسنا ان اللہ لطیف خبیر یقینا اللہ خامخا باریک بینو خبردار ذاتے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دلائل ذکر کرد اس دعوت توحید لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی اغا سوچ پاس ماننو کی دی و ما فی الارض او اغا سوچ پاس مان کی دی کبر سجی دا اللہ پہ اختیار کی کخکت از مگ کی سجی دا اللہ پہ اختیار کی ٹھول ہر صدا اللہ پہ اختیار کی بر آسمانوں کے فرشتی دی اللہ وی زما پہ اختیار کی خد از مکہ کی جنات انسانان دی زناور دی اللہ وی دار سا زما پہ اختیار کی دی نور دے سپوک میدہ ستوری دی دغرنگی وریز دادا ہر سا اللہ وی زما پہ اختیار کی دی وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ او یقینا الله خامخا غد بے پروا استایل شوی ذات بے پروا دے کته وی چیر صدا الله حمدنا بیانوم او دا الله ثنا بیانوم گوئے کہ دے زما حمد و ثنا بیانول تا دا الله حاجت تے نانا الله بے پروا دے تک دا حمد و سنا دا اللہ بیانے نو اللہ وی خپل فائدے لے بیانے تا تب پدی اجر و بدل ملاوی گی اللہ وی زر دینا بے پروائم زماو تا ایسا جد نشتا زکا الحمید اللہ ستایلے شوی ذات تے کت دا اللہ حمدون بیان نکے نور دیر گنش میں مخلوق دا اللہ دے چاگا دا اللہ حمدون بیانے دا فرشتو خوراک سکاکم دا اللہ تسبیح او دا اللہ حمد و سنا بیانو تی موتا کو بیام پکی چوٹی کو آنگوی چوٹی بالکل نکا داغی خوراک سکا کم دا اللہ حمد و سنا و تعریفو نا بیان دلت مارغان دا اللہ پاکی بیانی دریاب کے میان دا اللہ پاکی بیانی اونی بوٹی ہر صد اللہ حمد و ثنا و پاکی بیانے نو کتے نہ بیانے نو اللہ حمید ذات تے ستائلے شوے ذات تے زما استاد مات گڑے ثنا حمد و ثنا تدا اللہ جت نشتا خا اللہ بے پروا دے چرتا پا اللہ احسان نکے الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض زنی سڑے احسان کی کر یا اللہ وی مزم امدلو کو یا اللہ روجہ میں امدلو نی ولا یا اللہ درس میں امدلو کو الگ ازان لدو کو کہ اللہ لدو کو الم ترى ان اللہ بیا دلیل عقلی الم ترى ان اللہ آیت نگوری چیقین ان اللہ سخر لکم ما فی الارض تابی کڑی دستا سو دپار آغس فی الارض چی پزمان کی دی زمک کیو گورا دریابونه تاله تابې کړي چینه تاله تابې کړي دغرنګي ډنګر زناور هغه تاله تابې کړي نور ګنش میر سوزن هغه الله وی تاله می تابې کړي دي تبيام شکر نه ادا کې ان الانسان لربه لکنود انسان د خپل رب ډیر نه شکر دي الم تر ان الله ایتن ګوري چې یقینا الله سخر لكم ما فی الارض تابی کڑی دستاو دا پارا سج پزما کلی والفلکا او کشتے تجریف البحر بی امری روان دا پا دریاب کی پوکم دا اللہ باندی کشتے دریاب کی چا تابی کڑی دا یا وڑو کی غنطا کی دا زک دا شگی او وڑا زر را اگر آواخلا یا ستن راواخلا غپا کی ڈوبی گی او دمر لوی لانچ او لوی کشتے چی پتنونو داغی خپل وزن دے او پتنونو وزن پی دا پاس پروت تے کنٹینری پی پرتی دی او خمد دار پو بو کی را روان دا چاٹنگ کڑے کشتے چاٹنگ کڑے دا والفلکا تجی فی البحر بی امری ناغذات ترا مدد شو اے کرا اغذات تاواز او جڑا و فریادو کا کرا والفلک او کشتے روان د پدریام کی بی امره پو کوم د الله باندې و یمسک السما او ټینګړه د اسمان انتقا علی الارض درا پریوتو نا پزم ک باندې الا بی اذن مگر را پروزی با پو کوم د الله باندې اسمان چا ټینګړه اسمان تو ګور یوړو کې شان چت اگر سڑے بے دستن و بیر دیوال نے نشو درو لے او دمر لوی اسمان اللہ بے دستن و بیر ٹیکن نو درو لے اوی سیر ترخ نشتا چی پز مکبر اپروزی سیر اشتا نا ترو سبا کی زکریک او سچو دیم ندی را گلے اللہ وی اللہ ما ٹنکڑے دے اللہ بی ازنی ہی مگر را پروزی و پا حکم دا اللہ اللہ وی کل چی زماو کو مشن را پرو بسی ورنہ زما حکم چی نی شوی نو نروانی گی و نر اپروزی بلکہ ٹنگ شوی رے پسے باندے ولاڑ دے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقینا اللہ بخلق باندے لرؤوف الرحیم خامخا نرمی کو ان کے مہربان ذاتے وہو الذی احیاکم بیا دلیل عقلی وہو الذی او دا اللہ غزاتے احیاکم چی جوندی کئی تانسو سم یمیتکم احیاکم چی جوندی کڑی تانسو سم یمیتکم بیا بمڑ کی تاسو لران سم یحییکم بیا بجوندی کی تاسو لران بقرہ 28 کی تاسو لستیو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم سم یمیتکم سم یحییکم سم الیہ ترجعون سرنگ انکار بکوی تاسو پیو والد اللہ باندی وکنتم امواتا یعنی وکنتم عدما وی تاسو نشتا اللہ وی نشوی سانام و نشان نو فا احیاکم نجوندی میں کہتا سو یعنی اللہ وشت میں کہتا سو ستا پلار چرتا ویلو جی زمان با بچے وی عبداللہ نم بے وی ویلی جو چرتا پلار سانام و نشان موجودو اللہ دل نام و نشان در کو دا چاہی زویر کے دا چاہی پلار کے دا چاہی روارہ کے دا چاہی نوسے کے دا چاہی خورائے کے دا چاہ سر جی سرشتش ہو دا چاہ سر جی سرشتش نا اللہ وی سم یمیتکم بیا بدر بانی دنیا کی مرگ راولم دا سم یحییکم قیامت کے برے بیا جوندی کو ثم الیه ترجعون. الله وی ما ته واپس دا دلته مغه ته اشاره کوي. وهو الذي احياكم دا الله غزات احياكم چې ژوند نکړي تاسو یعنی شتکړي تاسو پیدا کړي تاسو ثم يميتكم بیا بمړکی تاسو لرا په دنیا کې ثم يحييكم بیا بژوند کی تاسو لرا په قیامت کې. الله وی بیا بده پورته کوم وایزن نفوس زوجت کله چې نفسونه یو ځای کړی شي د بدنونو سره نو راپورته به شي د قیامت پوره ده. ان الانسان لکفور یقینا مشرک او بېمان انسان لکفور خامخا ډیر ناشکر دی. الله وایي ماشته کې نام و نشان مې درکو زما احسان اومنه او ما سله پیدا کړې. الله وایي سله مې پیدا کړې خپل عبادت له مې پیدا کړې نو ته زما عبادت نه کې تو ډیر ناشکر نه انسان. ان الانسان لربه لکنود دلته وی ان الانسان لکفور یقینا مشرک او بېمان انسان خامخا ډیر ناشکر دی. په دې سلورم باب اختتام تور رسیدو په دې کې ترغیب الله ور کو قتال تا او دغه رنګ دلایل عقلیه ذکر کړل او زواجر الله ور کړل بشارت ور کړو منونکو تا او دغه رنګ تخویف ور کړو نه منونکو تا. اخره کې بیا الله ترغیب هجرت تورک و دلائل عقلیه ذکر کرد. نور انشاءاللہ بیا وایو.